جندب رضی اللہ عنہ نو روایت تے دے وی صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی کسوفین دا اللہ حبیب مونگ تا مسکڑے و دنور پتندر نیو کلانس مولہ سوتن مونگا داغی آواز ناوری دو رواہ ترمیزی و ابو داود و النسائی و ابن ماجا تلاغ علماء دلیل لے چاہی وی امام بجہر بالقیرت پا صلاتی کسوف و شمس کے نکے اتا سوار دل مخی نصوصو کے جہر راغلے سو کوئی دے پلر سفونو کې نو आवाज اورېدل نه دي ولا يلزم من عدم سماعهم نفي الجهر ذکر روایت صریح راغلی دی په جهر کې بل دي کې ګره نفي دا اپاغ روایتو کې اثبات ته اتا شو یو قاعده ویلی وا چکالا د نفی او د اثبات تعرض راشي نو ترجیح بسلی زکه اچا سره چې سو کې اثبات کوي د سره زیادت علم دی وی ومن حفظ حجت عما علام لم يحفظ د کرما رحمه الله ن روایت دی قال دے فرمائی قیل لابن عباس ویلی شو ابن عباس رضی اللہ عنہ تا ما تت فلانا وی فلانای وفات شوا صفیہ رضی اللہ عنہ بی بی دے نبی کریم علیہ السلام اکرمہ اصل کی امام بے حکی روایت ذکر اکرمہ رحم اللہ وی مونگا آواز واردو پا مدینہ کی نماتا ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی وگو رسشی دے آواز دسرے نو صفیہ بنت حوی د نبی علیہ السلام بی بی وفات شوی وا فخر ساجدا پری و تو دے سجدہ کون کے فقیل له تسجد فی هذه الساعه تے سجدہ کے پدی وقت کے ادا وقت خو وقت د کراحت ته نو دیو فرمایل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی اذا رایتم آیتن کل شو ګری یو یریوال نخا نو فسجدو سجدا کوي و ای آیتن اعظم من ذهاب ازواج النبي صلی الله علیه وسلم وی دین الوی نخب سیجی دا پیغمبر بی بیان دنیا نروانی دی تاسو تیو حدیث گرمخ کی جمعہ کی مونگ ذکر کو دا اللہ حبیب وی وی زد صحابو دا پارا امنی نو چیز لار شم زما صحابو تباغ سرادی چی دی سر وعدہ شوی ازما صحابا امن دے دزمکی والاو دا پارا نو کله چې صحابه لړ شي بیا به فتنو دروازې کولاو شي هغه وخت نه په مونږ زوال شروع دی چې دغه مبارک جماعت دینه بلوی نه خسي ځکه دا بي بیا نه خاوندانې د خیر او برکت وي نو ګور د نیکانو خلقو پتلو چون کې یې سره خیر برکات لاړ دا عذاب دراتلو خطر وی رواه ابو داود و ترمذی رحمهم الله وصلی الله تعالی علی خیر خلقی ہے محمد علی و اصحابہ اجمعین